sztukę na ten temat? To Ciuciu Babka, piosenki Franciszka Walickiego i jednocześnie pewien symbol zabawy w Ciuciu Babkę, ale dorosłych ludzi, którzy usiłowali oszukać cenzora, usiłowali oszukać systemu, usiłowali grać z tym systemem właśnie muzyką, właśnie big beatem, właśnie rock'n'rollem. Wojciech Fułek był naszym gościem. Serdecznie dziękuję. A w Teatrze Polskiego Radia powstaje premiera czerwcowa. Tymczasem do kolejnej powtórki, czyli za tydzień. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Korki po kilka kilometrów na wielu trasach, trwają powroty z długiego weekendu. Liczba szczepień przeciwko koronawirusowi przekroczyła w Polsce 22 miliony. Niemal 100 płyt Polskiego Radia z 1939 roku trafiło na listę UNESCO. Polacy wracają z długiego czerwcowego weekendu. Policja apeluje o ostrożność i cierpliwość. Ruch jest tak duży, że utrudnień należy spodziewać się na wszystkich głównych trasach. Korek jest na trasie S7 z Gdańska do Warszawy na odcinku Olsztynek-Mława. Tłoczno jest przed bramkami na autostradzie A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Turyści wypoczywający w Tatrach i na Podhalu w drodze powrotnej największe utrudnienie napotkają w Nowym Targu i okolicach Rabki-Zdrój. Z Zakopanego do Krakowa podróż może potrwać 5-6 godzin. Tam, gdzie można już się rozpędzić, porządku pilnują policjanci z grupy Speed. Samochód, który na co dzień pełni służbę na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, na autostradzie A1 będzie po prostu pracował nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, no i eliminował z ruchu piratów drogowych. To kierowcy, którzy w sposób rażący łamią przepisy ruchu drogowego, jeżdżą stanowczo za szybko. Mówi Marek Radliński z drogówki w Gdańsku. Najnowsze informacje, jak wygląda sytuacja na głównych drogach kraju, w Polskim Radiu Kierowców. 312 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 13 osób. Do tej pory wykonano ponad 22 miliony szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 8 milionów 200 tysięcy Polaków. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, profesor Andrzej Fal, mówi, że szczepienia dają efekty. I zachęca, jeśli ktoś nie chce się zaszczepić dla własnego bezpieczeństwa, niech zrobi to dla innych. Zróbmy to dla naszych rodziców, dzieci, sąsiadów. Jeśli się będziemy szczepić, jeżeli będziemy utrzymywać odporność populacyjną, to myślę, że bardzo szybko zapomnimy o tym, że ten SARS-CoV-2 jest z nami. Po prostu będzie z nami tak jak grypa. A od dzisiaj luzowane są kolejne obostrzenia. Do 25 czerwca zwiększony jest limit osób mogących brać udział w weselach i zgromadzeniach publicznych z 50 do 150. Można już organizować wystawy, targi i konferencje. Z kolei tramwaje i autobusy mogą być zapełnione pasażerami w 3/4, a nie jak dotychczas w połowie. Po weekendzie mamy poznać zmiany w obostrzeniach na wakacje. Liczę, że senatorowie będą gotowi do konstruktywnej dyskusji. Nie mam obaw o przegraną, mówi kandydat na prezesa IPN-u Karol Nawrocki. Zapowiedział, że wyjdzie z propozycją spotkania ze wszystkimi senatorami. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz kandydat na jego prezesa uważa, że historia i pamięć powinny pozostawać poza polityką. A doktor Karol Nawrocki powiedział jednak w radiowej jedynce, że chce stanowczo przeciwdziałać wybielaniu zdrajców. Tutaj jestem zdecydowany, że ci, którzy stawali przeciwko polskiej racji stanu, polskiej niepodległości i suwerenności, nie zasługują na szacunek Instytutu Pamięci Narodowej, ale już antykomunistyczni socjaliści, o których Instytut także wydawał książki, tak jak Państwo Ciołkosz choćby, czy Tomasz Arciszewski, zasługują na to, aby znaleźć się w polskiej pamięci narodowej, w polskiej historii, w polskiej świadomości. Pod koniec maja Sejm powołał doktora Nawrockiego na prezesa IPN-u. Aby objąć stanowisko, wybór posłów musi jeszcze poprzeć Senat. Słowo mówione po raz pierwszy trafia na listę krajową UNESCO. To 93 oryginalne płyty gramofonowe Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Słuchać na nich prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego czy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Dorota Piotrowska. Płyty zawierają między innymi przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły Płyty zostały uratowane przez pracowników Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Po wojnie utracono kontakty do miejsc i osób, u których przechowywane były krążki, zatem uważano, że zaginęły one bezpowrotnie. Jednak po 40 latach część depozytu, licząca 93 płyty, została zwrócona do Polskiego Radia. Płyty te, oczyszczone i zdigitalizowane, stanowią dziś ważną lekcję historii kraju, jak również polskiej i światowej radiofonii. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polki wygrały z Kanadą w Lidze Narodów 3-2. Kanadyjki prowadziły już 2-0, ale podopieczne trenera Jacka Nawrockiego potrafiły się pozbierać i naprawdę fajnie powalczyły do ostatniej piłki. Brawo! Iga Świątek jutro, nie przed 21, zagra o ćwierćfinał French Open z Ukrainką Martą Kostiuk. Na pewno nie ułatwiła sobie regeneracji po wczorajszym zwycięstwie w trzeciej rundzie dzisiejszym deblem. Wraz z Bethany Matek-Sands spędziły na korcie ponad 3 godziny, ale awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej Roland Garros po wyeliminowaniu turniejowych jedynek Ksiech i Mertens. Rzadko gra się tak długie mecze w deble, przede wszystkim, bo deble mimo wszystko często trwa trochę krócej. Było tyle zwrotów akcji, szczerze mówiąc, że ciężko mi teraz tak podsumować, mimo tego, że już trochę czasu minęło, odkąd zeszłam z kortu. Ale na pewno ten deble pokazał właśnie, że opłaca się walczyć do końca. Jak bardzo dużą siłę ma też Bethany i właśnie to jej pozytywne nastawienie i to, że potrafi sprawić, że właśnie idziemy do przodu, mimo tego, że przegrywamy 5-1 w trzecim secie. Więc naprawdę, no zagrałyśmy bardzo dobry tenis, grałyśmy oczywiście z pierwszymi rozstawionymi i wiadomo było od początku, że nie będzie łatwo, ale naprawdę ten mecz był wyjątkowy i dużo mi dał. Do 1/4 finału gry podwójnej awansowała również Magda Linette, która gra z Amerykanką Bernardą Perą. Piotr Myszka wygrał regaty Pucharu Świata w klasie RSX, które odbyły się w holenderskim Medembliku. Mieliśmy taki super trening przed igrzyskami, super takie sprawdzenie formy siebie i innych zawodników, bo bardzo tego potrzebowałem, zawsze w takich warunkach słabego wiatru. No i jest dobrze, cieszę się bardzo z tego, fajnie, że udało się wygrać. Była szansa wygrać, wygrałem i bardzo się z tego cieszę. W Wiedniu nasi grupowi rywale z Euro, Słowacy zremisowali bezbramkowo z Austriakami. Z kolei Falubas w Zielonej Górze wygrał z Apatorem Toruń 48-42 w 8. kolejce żużlowej Ekstraligi. Wciąż ścigają się Stal Gorzów i Unia Leszno. Grają też hokeiści w Rydze. Po dwóch tercjach w finale Mistrzostw Świata Finlandia remisuje z Kanadą 1-1. Brąz dla Amerykanów, którzy pokonali Niemców 6-1. Sport w Trójce już jutro. Zapraszam tuż po 7 rano w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy poranek przywita nas słońcem w całym kraju. Z upływem dnia chmur będzie przybywać, głównie na południu i na wschodzie. Na krańcach zachodnich pojawi się przelotny deszcz, a na wschodzie i południowym wschodzie mogą wystąpić burze. Będzie bardzo ciepło, termometry pokażą od 23 do 28 stopni. Tylko nad morzem i w rejonach podgórskich będzie od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32. Teraz taniej o 250 zł. Telewizor Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1990. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21. We'll be right back. Dobry wieczór, dobry wieczór. 710 spotkanie po ciemnej stronie mocy. Zza konsolety Agnieszka Łukasiewicz, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór. I przede wszystkim najważniejsze dla tych z Państwa, którzy wracają do domów, bardzo szerokiej drogi i noga z gazu. Proszę bezpiecznie wracać do domu. Dziś po ciemnej stronie mocy nowości, odgrzebki, nowości, odgrzebki. No to zobaczymy, na czym skończymy przed północą przy tej wyliczance. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian. Ciepło pozdrawiam również wszystkich zebranych na grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i na stronie przyczajonej w eterze. Celest, zaczniemy filmowo. Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right. I'll listen to the beat and kind of at your feet. You got soul. Filmowo i oscarowo, bym powiedziała, zaczęliśmy. John Batiste i Celeste i It's Alright, czyli piosenka tytułowa do oscarowego filmu Soul. Jeżeli Państwo nie widzieli, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo serca polecam. On bardzo mocno podnosi na duchu i poprawia humor. To zostaniemy jeszcze przy Oscarach i zostaniemy jeszcze przy filmach, ale już Celeste solo śpiewać będzie. Hear My Voice to The Trial of the Chicago Seven. Let me see a change. Hear My Voice i Celeste. Za muzykę do filmu The Trial of the Chicago Seven odpowiadał Daniel Pemberton. I on zaprosił Celeste do nagrania utworu Hear My Voice bardzo po cichutku. Nikt w sumie o tym nie wiedział, a przede wszystkim nie wiedział o tym reżyser filmu Aaron Sorkin, bo to miało być wyciągnięte z rękawa, jak as z rękawa wyciąga się. No i tak dokładnie było, bo Aaron Sorkin na koniec filmu, na napisy końcowe, miał przeznaczony utwór The Beatles, Here Comes the Sun, ale w pewnym momencie, jak film był już na stole montażowym, doszedł do wniosku, że tu nie do końca coś mu pasuje. No i właśnie wtedy Daniel Pemberton, jak asa z rękawa, wyciągnął gotowca Hear My Voice przepięknym absolutnie głosem Celeste. I dlaczego Celeste? A dlatego, że Celeste wydała swój pierwszy debiutancki album. Dlaczego Celeste dzisiaj? Bo długo szukałam momentu, żeby temu albumowi razem z Państwem przysłuchać się w sumie prawie przez całą godzinę, bo naprawdę bardzo, bardzo warto sięgnąć po każdy utwór z tego albumu. Celeste jest obdarzona nieprawdopodobnym głosem. Zresztą ten utwór Hear My Voice był w końcu nomen omen nominowany do Oscara. Co prawda nie wygrał, ale nominacja była. Celeste i jej pierwszy absolutnie debiutancki rewelacyjny album Not Your Muse zajmie nam dzisiaj pierwszą część z trzech ciemnej strony mocy w Trójce. I like to think it's because I'm too proud, too proud, too proud, too loud. Some others may say it's because I'm so tall, but that doesn't bother me at all. I may not be your ideal woman, the heaven in your hand, the one that's gonna save you from all your discontent. May not be your ideal woman, the freedom that you get. Please don't mistake me for somebody who cares. I like to think it's because I look good, too good, too good, too some others may say it's because I lack patience. Always got something to say when you're not around. I may not be your ideal woman, the heaven in your head, the one that's gonna save you from all your discontent. Don't mistake me for somebody who cares. I can't pretend. I can't pretend. I can't pretend. Ooh, I can't pretend. I may not be your ideal woman, the heaven in your head, the one that makes you wonder. you again. Please don't mistake me for a woman who can. Woman, the heaven in your head. Please don't mistake me for somebody who can. To tell you, but I could do no better, and I would change the method if I could. It takes just one to lean in, just one to stop you speaking, 'cause words won't do you any good. It tastes like seasons long ago. I bit your lip and left you swollen. Leave me, lead me, lead me like you do. There's a kiss that means nothing. There's a kiss only means one thing. Still a kiss. I'm saving one for later. That might just be my savior. I'll only know then if I should. 'Cause I abandon reason when I get this feeling. It's like madness in my blood. Walk away, but tell me this. Human nature as it is really doesn't mean to be so cool. There's a kiss that means nothing. There's a kiss. Oj, proszę sięgnąć po ten album Not Your Muse, a kiedy Państwo będą szukać tego albumu, to proszę zwrócić uwagę na to, by był dwupłytowy, bo w wersji oryginalnej, amerykańskiej jest tylko 12 utworów, a w wersji międzynarodowej na drugiej płycie dodatkowe 9, a jeżeli Państwo złapią wersję japońską, ha, no to już wtedy jesteśmy w domu, bo tam na drugiej płycie dodatkowych 10 utworów, między innymi właśnie na japońskiej wersji, tylko na japońskiej wersji tego wspaniałego albumu Not Your Muse, pierwszego albumu Celeste, jest La Vie en Rose, Edith Piaf w jej wersji. A To może brzmieć naprawdę ciekawie. Postaram się ten album dla Państwa zdobyć i tutaj w Trójce odtworzyć. Celeste. I tried for you. Trying to see through all the smoke and it wouldn't move. What could I do? I told your head to pour your thoughts into my hand, but now I both sides, both sides. make sense. I'm hoping they're just friends. Our love is tainted by the tide. Both sides are known. And the moon is tainted by the tide. Sides of the Moon, wcześniej Strange, A Kiss, Ideal Woman i to wszystko z nowego pierwszego debiutanckiego albumu Celeste, która takim połączeniem, bym powiedziała, jak słuchamy tutaj, jest chrypy Billie Holiday, a jej głos absolutnie porównywalny do ikony. Sposobu wymawiania, ze względu na to, że pochodzi z Wielkiej Brytanii, to aż się prosi, sposobu wymawiania słów jak Amy Winehouse, a melodii Ricky Badu. Nie, Ricky Badu dziś nam jeszcze pięknie zaśpiewa przed godziną 22 i jeszcze przed północą na pewno, bo będziemy sięgać po jeden taki album bardzo specjalny, który 20 lat już jest z nami, ponad 20 lat bym nawet powiedziała. Ale jeszcze dwa maleństwa z tego nowego albumu Celeste, bo to warto celebrować taki głos. I heard lightning don't strike twice, could you be the man of my dreams? Oh, nothing like with your hand on my fire, but my heart doesn't mind. I see you on every corner, I twist and I turn, never learn sleep, don't wanna tell you, hold me again. I don't care where you've been, just wanna know where I stand. Thank you. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are in trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Preference, 'cause I know mine, and it's you. Celeste i nowy album, jeżeli Państwo jeszcze nie zdążyli zapisać, debiutancki album Not Your Muse. Proszę się wsłuchać, bo tam, jak mówiłam, dużo więcej muzyki jeszcze do posłuchania. 12 utworów na oryginalnym pierwszym wydaniu i na tym dodatkowym, który jest międzynarodowy i też w Japonii kolejne 9, a w Japonii kolejne 10. No, to jest sporo muzyki jak na pierwszy debiutancki album i to proszę, jakiej muzyki. To teraz sięgając do odgrzebków, dziś będziemy odgrzebywać album, który podejrzewam, że Państwo znają nawet i bym powiedziała na pamięć, szczególnie po pierwszych nutkach. To zacznę tak. Kto z Państwa na półce ma Baduizm, wydany w 1997 roku? A Mama's Gun? To chyba taka muzyka, której najlepiej słucha się właśnie o tej porze roku, szczególnie jak jest tak bardzo ciepło, a czasami pada, a potem znowu jest gorąco. Ze Stevenem Marleyem napisana, z synem Boba Marleya napisana i zaśpiewana wspólnie. In Love With You. Na drugim studyjnym albumie Mama's Gun, oczywiście, że Ricky Badu, który jest z nami ponad 20 lat, w co wierzyć się nie chce, ale podejrzewam, że są osoby, które słyszą go po raz pierwszy. Green Eyes, tym utworem ten album się kończy, ale to nie znaczy, że do Ricky jeszcze nie wrócimy. Słyszymy się tuż, tuż po serwisie. Thank you.